أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح حشيما تزروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء وزد خصاصة دنيا دپارا الله دویم وجه ذکر کئی د سپکاوی د دنیا د پارا چې انسان د دنیا سحیثیت تے دویم وجہ اللہ ذکر کئی وقتها قلیل. اول وجہ کی ولسل چې دنیا بدن واخلم اس بد پلاس باندې پاتې نشی ہر سب د ختم شی. اس دویم وجہ ذکر کئی وقتها قلیل دنیا با پاتیشی خو اللہ وی تابت نواخلم من آزیگا پا دنیا باندی دغ دنیا چی دا تاوس رزڑا دا گولے رے او دا قرآن نبن شوے یا بدن دا دنیا اللہ واخلی او یا بتی اللہ تا واخلی. نو دویم وجہ ذکر کئی وقتها قلیل انسان وقت دے لگ دے جن دے لگ دے زندگی دے لگ دا مکو دا اللہ مخالفت کم مقصد لچ پیدائی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کم مقصد لچ پیدائی اگر مقصد پورا کا دا اللہ تابداریو کا دا پیغمبر پاک تابداریو کا دنیا ڈیر لگ جون دے اور ڈیر لگ زندگی دا سار لب مر گرا گلی وی او بیاب مختورن ولاڑی افسوسن اور مادن بکے دا دویم وجہ ذکر کئی وقتها قلیل چے انسان وقت دے لگ دے جون دے لگ دے زندگی دے لگ دا اللہ رب العزت مثال ذکر کئی. وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ أَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ بیان کا دویتا مثال د ژوند دنیا کماءٍ بشان دا باران دے انزلناهُ مِنَ السَّمَاءِ چراورو مونږ دی لرا مِنَ السَّمَاءِ د برنا فاختلط به نبات الارض نو گڑ وڈ شی بدی سرا گیا گانی دزمکی یا تخمن دزمکی فازبہ حشیمن نو گرزیدا حشیمن زر زر تزروح الریاہ والو زید لرباد وکان اللہ علی کل شیء مقتدرا او دے اللہ پہ ہر یو شیز باندی قدرت لرن کے ذات. وضرب لهم مثل الحیاۃ الدنیا اللہ وی باران اوروم دباران پہ ورول سرد از مکن تیغن روزی فصل روزی آن تر دے چاگا فصل کمال تورسی خلویشی خبر آبرشی ناسا پہ اللہ تیز سیلے راولی باد پیراولی او د جوړو سره یو باسي او ختمی کی. انسان ستاره زندگی او د جون مثال هم داسې دی. تربیت دی کیږي رو رو آن تر دې چې کمال ته ورسیږي. ناڅاپه د مرګ سیلی به در باندې راشي او ختم بشي مړ بشي. د چا به یقین هم نه راځي که څوک خبر شي چې پلان کې په حق باندې ورسېدو د دې به وایي چې هلکه ما خو وختي لیدلی و، ما سره خو یې بیګا یو ځای روټۍ خوړلې وه، ما سره خو یو ځای درسې کړی و، ما سره خو یې په یو سب کې یو ځای مونځ کړی و، اخو سم دمو څنګه مړ شو؟ نو وخت ها قلیل انسان وخت دې لږ دی، پوه شوې به مثال بیان که دوی ته مثال د جون د دنیا کماین پشان دا غباران دی. انزلناه من السماء کرا ورو مونږ دې لرا من السماء د برنه فختلط به نبات الارض نو ګډ وډ شي په دې سره ګیاګانې د ځمکې یا تخمونه د ځمکې فاصبح حشیما اوګرځېدا ذره ذره تزروه الرياح والو زیدې لره تیز باد باد پرا شي او حکم بوسی او بوټي وغیرہ غار سه ختم کی او باغ او فصل هغه تباه شي اسم پاتې نشي. وکان الله علی کل شیء مقتدرا دے الله په هر یو شید باندې مقتدرا قدرت درونکو سات الله قادر دے په دې چې پتا د مرگ سلی راولی او د رنګي ځان طرف ته دی واپس کی او د دنیا دا ژوند ختم شي. المال والبنون زینۃ الحیات الدنیا المال والبنون مال او زامن زینۃ الحیات الدنیا دا خو خایست د ژوند دنیا والباقیات الصالحات او هغه باقی باد کیدونکي نیک اعمال خیر غردی عند ربک پنیز درم ستا باندې ثوابا په بدل کې و خیر عملا او ډیر غردی عملا په اعتبار د امید. المال والبنون مال او زامن زینت الحیات الدنیا دا خو خایست دی د ژوند دنیا. مال او زامن ته په دې فخر مه کوه چې ما به مال بچ کئ یا ما به اولاد بچ کئ ما به نوکران بچ کئ، دا خو خایست دی د ژوند دنیا، یو زینت دی. زینت له دوامی خایست همیشه وي څه وایې تاسو؟ هغه د لږ وخت دپاره وي. دغرنګ دا مال او زامن هم دا خایز د ژوند دنیا دی، دا همیش د پاره بنی. ول باقیات و صالحات اگر باقی پاتې کیدون کې نیک اعمال خیر غردی عند ربک پنیز درب ستا بنی. دنیا کې د انسان د دریو شیزونو سره تعلق او واسطه وي. یو د انسان اولاد دی، خپل خپلوان دی. دویم د انسان مال دی، او دریم د انسان هغه نیک اعمال دی. یو د انسان اولاد، خپل خپلوان، کله چې دا تن وفات شي مرگ پرا شي نو اولاد او خپل خپلوان دومره وکي چې قبر ولا وکني او کفنی کی او بیا لاند کی جنازه پیو کی او دفنی کی او چې خخی کی نو فوراً تیرا واپس شي. دا خو نه تروسه چاویلی جره به زم سره دلته یو هفته به تیره کم بیا به درځم، خپل زویم تیرا روان شي، که زوی مړي نو پلار تیرا روان شي. د دې وفات دومره پورې وه او د دوی دوستی دومره پورې وه چې تی په خورو باندې وسپارلې او بس تا نه روان شو. دویم د انسان مال دی، نو کله چې انسان وفات شي دا مال ورسره د ذهنه یو انچ مخکې کیږي، چې کور وسره لګ مخ کې شي کارخانه وسره یو انچ مخ کې شي ولې یره زما مالک وفان شو او هغه قبرستان ته وړي ام پاتې شو. دریم د انسان نیک اعمال دی ول باقیات الصالحات. د انسان هغه نیک اعمال دی صحیح عقیده او صحیح عمل. دا دنیا کې ستا ملګری، قبر کې به ستا ملګری او آخرت کې به ستا ملګری. دغرنګه که بد اعمال دی دنیا کې هم درسره، قبر کې هم درسره، آخرت کې به هم درسره. دا نیک اعمال بر سبب ګرځي جنت ته دننه کولو، او دا بد اعمال بری سبب ګرځي جهنم ته دننه کولو. فریقا فی الجنت و فریقا فی السعیر. یو ډله به په جنت کې وي او بل ډله به په جهنم کې. سورہ شورا کې بولو نو دلته وایي المال والبنون، مال او زامن زینت الحیات دنیا، دا خو خایست دی د ژوند دنیا. ته په دې باندې نازیږي دا خو تاله هیڅ فایده نشي درکول. فایده به څه درکوي؟ ول باقیات و صالحات، او هغه باقی پاتې کیدونکي نیک اعمال. خیر غوره دی عند ربک پنیز درم ستا باندې ثوابن په اعتبار د بدلی. کم نیک عمل دی کړی رے نو یا ساته الله بر دی غوره بدله درکی. څه بدر کی؟ غوره او بهتره بدله بدر کی. تاسول استل آیت نمبر 44 کی هنالک الولایت للہ الحق. په دغه وخت کې پوه شو دے چې اختیارات ټول خاص د پاره د الله دی. پر اختیار هو خیر ثوابا، دا الله غوره دی په اعتبار د بدلی ورکول، او غوره دی عقبا په اعتبار د منزل یا په اعتبار د انجام. یا ساته نیک اعمال دی وکړل، صحیح عقیده دی وا، نو الله به غوره بدله درکړي. کله اجر عظیم وای، کله اجر کبیر وای، کله رزق کریم وای. نو ول باقیات الصالحات، او هغه باقی پاتې کیدونکي نیک اعمال غوره دی پنیز درم ستا باندې ثوابن په اعتبار د بدله، و خیر عملا او ډیر غوره دی په اعتبار د امید. د سړی امید هم پیدا شي چې نیک عمل دې کړی وي نو تم امید به دې پیدا شي. دومره سړی تم پیدا شي چې ځا سنا سمې وکړل شاید چې الله رانه رضا شي. مال او اولاد په دې خو د سړی تمم نه پیدا کیږي، او په دې به الله تعالی صدر کیږي. ويوم نسير الجبال وترى الارض بارزة اثبات قیامت. ويوم نسير الجبال، او یاد کا غورن چې روان بکو مونږ غرنا. وترى الارض بارزة، او ویني به تزم کې لرا بارزة خکارا، هر شی به پتا تخکار کوي. لا ترا فيها عوجا ولا امتا، نبر دبکی کوګوان اخکاری نه کند کپر ایزبم نخکاری، لوړه جوړه به نخکاری. دا کومې جوړې دي؟ دا غرونه به الله روان کې او په دغه کې به اولګي، او دا هر څه به ختم شي، هموار میدان شي، هر څه به تخکاری. ويوم نسير الجبال وترى الارض بارزة، او یاد کا غور چې روان بکو مونږ غرونه، او ویني به تزمکې لرا بارزة ښکارا. واشرناهم، او پورته بکو مونږ دوی لرا. فلم نغادر منهم احدا، نو پری بنک دور دوی نه احدا نیسیو تن لرا. دانه چې څوک برا نه پاتې شي، وی مړه په ګڼه کې پته نه لګي پاتې بشو. الله رب العزت فرمایي فلم نغادر منهم احدا، ټول به پورته کوو یو به مرانه پاتې نه شي. هر یو تن به پورته کولی شي د حساب او کتاب د پاره. وَأُرِيدُ عَلَى رَبِّكَ صَفًّا، او پیش بکړی شي برم ستا باندې صفن سپ سب باندې، الله ته به سپ سب درولی شي. وَامْتَازُ الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، جدا شیدن و دے او مجرمانو جدا بشی او دغرنگ سب پا سب بکڑے شی و یوم یحشر آداء اللہ الی النار فهم یوزعون. سورہ حامی سجدہ کے بتاسل ورے یاد کاغور اچھے پورت بکمونگ دشمنان دا اللہ پا طرف دور باندے فهم یوزعون ندوی بس سب پا سب کڑے شی سب پا سب بودرو لے شی او پیش بکڑے شی برمستا باندے صفن سب پا سب باندے لقد جئتمونا اگر ناکار پیرو ناکار ملابت مخ کی او چے چے تابداری کڑے وابا بسی رستوی سب پا سب برا روانی لقد جئتمونا تاکی زرا راغ لے منگتا کما خلقناکم اول مرا لگا سنچ پیدا کڑی میتا سو پاول زل کے سنچ اول تشتور پیدا وی اسم تشتور راغے نرے صحیح عقیدشتا و نئے صحیح عملشتا اسم دسر نشت تاوانی بل زعمتم اللن نجعل لکم معیدا بل زعمتم بلکی گمان کولو تاسو اللن نجعل لکم معیدا چه چرو بنگردو منگ ستاسو دپارا معیدن لوزو ستاسو خدا گمان کم نرات چرو یو وقت اللہ مقرر کرده ده یو رز اللہ مقرر کرده ده او باغی که با اللہ تا پوردگی گو او حساب و کتاب برا سرکی گی ستا خدا وهم و گمان کم نرات لل و یا ساتا ننداده پوردگی شوی سرم چه اول تشتور پیدا گو اسم تشتور را واپس شوی منگتا وزی الکتاب فطر المجرمین وزی الکتاب او کی بخودش عمل نامی فطر المجرمین وینی بتو مجرمانو لرا درم وجه ذکر کئی درم وجه خصاصت د دنیا را پارا الدنیا تکون وبالا علیک یوم القیامه اول یونسل دنیا بدن واغسته شی بیا درم وجه دنیا بی تابت واخلم درم وجه دا دنیا گٹل چھے دا قرآن نپنن بن شوے او دنیا گٹی او قرآن لسر وقت نشتا او پلگ لگ خبر بانے قرآن پرے دے نیا ساتھ دا دنیا گٹل دا بدر بانے دا قیامت پورس وبال شی او افسوس پش بیا با افسوسنو اور مانو نکے خویز بری پلاس بانے اندرازی وزی الکتاب او کی بخودش عمل نامی فطر المجرمین وینی بتا مجرمان لرا مشفقین چی ریدون کی بوی مما داغسنا فیه چی بدی کری زکا خپل عمل بوت اخکاری کن عمل نامو بوت مخامخ شی نو اخپل بده با بکیوی نی اخپل شرکیات و بدات با بکیوی نی نو دیو پا یرا بادی شی ریزلٹ پورز باندے چکم خکار کردگی کڑی وی نو چاگتا ڈی ایم سی پلاس ہو کی ورکی نو خوشحال شی کر آدھا کرنگے چکم خکار کردگی نوی کڑی نو چاگل ڈی ایم سی ورکی نو آگر سکول نو کورت نشی رات لے وی کورت بہت سنگ زب آلتم پا یرائی پا لارم پا یرائی کورت پرات لو کورت نرازی زکا یریگی اخبر عمل نامی تا اخپل ڈی ایم سی تا چی گوری نو یرا پی رازی دا سی دے ہم خپل عمل نامی تا با گوری و یری گی با ویقولو نوائی بدوی یا ویلتنا حی حی ارمان مالی حازل کتابی سوشو زمونگ دی سوشو دی عمل نامی لران لا یغادر صغیرتن چنی دے پریخ وڑو کی عمل ولا کبیرتن او نلوی عمل الا احصواها مگر شمیر لے دے دی لران و زمونگ دی عمل نامی لسوشو پا دے کی خونی وڑا گنا پریخ دا او نی غٹ گنا پریخ دا مگر ٹولی پا کشمیر لی دی او ٹولی پا کی راج مکڑی دی دنیا کی خود گناہ گناہ نخکاری کا اللہ خلاف و خلاف نخکاری کتو تو مڑا ہوئی دا معمولی خبر دا معمولی خبر دا دا تا دا چی معمولی خکاری یا سادہ دام پا کشمیر لے کی او دا چیوی نے دا قیامت پورت باندی نو بیا با افسوس و ارمان کے ہائی ہائی ارمان زما دی عمل نامی لسوش نی زما وڑو کی عمل پریخے دے وڑو کی گناہ او نی غٹ گناہ پریخے مگر ٹولے پا کشمیر لی دی اور آجا مکڑی دی ووجدوا خو التو بیا افسوس اورمان تعالی سے فائدہ درکی ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین ډیر واره خو خیما کسان چې کافران دي کا شود وی غاړه کې خودن کې د الله کتاب تا کا شود مسلمانانه نو صفایده ده قیامت پورس کو کافر ډیر افسوس اورمان وکي نه یا ساته غ افسوس اورمان به صفایده ورکي ځکه دی خو راغلی دی د ورخه تیری اوبه په بیرته نه جاروزی اوس خو راغلی واپس نشته دنیا ته ووجدوا ما عملوا حاضرا او بمومیا غسا عملو چا عمل کړو دوی حاضر کم عمل چې کړو نو دا غي سزا به حاضر وګڼي څه مطلب شو هغه عمل یا خدا چې هغه عمل به حاضر عمومي او به ویني په هغه عمل نامه کې به ورته ښکاره شي دا عمل مې کړو دا ګناه مې کړی و دا ګناه مې کړی دا مې په پلان کې وخت کړی و دا په پلان کې وخت یا دغه رنګې د هغې هغه سزا هغه به ورته حاضره شي ځکه سزا به ورته ښکاري د دې ګناه دا سزا او د دې ګناه دا سزا چې فیل شو نو واپس به وي په اتم کې کینی که نه هم که اتم کې فیل شو نو بس واپس به اتم کې یا به وي اووم ته ځم واپس نو ووجدوا ما عملوا حاضرا خپل انجام به ورته ښکاري ولا یظلم ربک احدا زیادې بونه کې رمستان احد نسیوتن سره ظلم کول خو لري خبره وم الله یرید ظلما للعباد چرن دی الله چې ارادو کې د زیاتی په خپلو بندګانو باندې الله خو د زیاتی ارادم نه کوي الله د زیاتی ارادم نه کوي په خپلو بندګانو باندې ظلم کول خو لري خبره ولا یظلم ربک احدا زیاتې بونه کې رب ستا احدن پیسې او تن باندې نو درې وجه الله ذکر کې د خصاصت د دنیا سپکاوی د دنیا ذکر کو په درېو وجه سره یو وجه الدنیا تؤخذ منک کما اخذت من صاحب الجنه دنیا بدن واغستې شي داسې لکه څنګه چې باغ والا نه باغ واغسته شو بیا به افسوسونه ارمانونه کې او لاسونه به مروړې هېڅ فایده به دله در نه کوي هېڅ به دې په لاس را نشي دویم وجه وقتها قلیل انسان وخت لږ دی مال به یې دنیا به یې تا به ته واخلم او درېیم الدنیا تکون وبالا علیک یوم القیامه دا دنیا ګټل چې نن به د قرآن نه بند شوی او د قرآن نه پیوړېدلې دا به در باندې د قیامت په ورځ وبال شي افسوس به شي او بیا به ارمانونه کې نو انشاءالله بیا وَدْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا بیان کدوی تا مثال دا جند دنیا پشان دا باران نیچرا ورو مونگ دی لرد برنا نو گڑ ورشی بدی سران کیا گانی دزمکی یا تخمون دزمکی نو گر زی دا زر زر والو زی دی لرد تیز باد وکان اللہ علا کل شیئی مقتدر او دی اللہ پاریو شدبانی قدرت لرون کے ساتھ مال او زامن دا خو خواهست دی جون د دنیا او هغه باقی پاتې کیدونکي نیک اعمال غوره دي په نیز درم ستا باندې ثوابن په اعتبار د بدلې و خیر عملا او ډیر غوره دي په اعتبار د امید و یوم نسیر الجبال یاد کا غورن چې روان به کومون غرونه او وینه به تزمکې لرا بارد تنخکارا او پورته به کومون دوی لرا نو پری بنک دور دوی نا احدن حسی او تن لرا او پیش بکڑی شی برم ستا باندی سب پا سب باندی تحقیق سرا راغ لے مونگتا لگا سنگ چی پیدا کڑی وی مونگتا سو اول مرت امپا ونزل کی بلکہ گمان کو لتا سو چی چرو بنا گردو مونگ ساو دپارا موعدن لوزا دوبارہ پورتا کینو و او زیال کتابو کې به خودی شي عمل نامی فتر المجرمین اوینی وته مجرمان لرا مشفقین یریدون کې بيد سنا فيه چې بدی کړي او یقولون وای بدوی یا ویلتنا هاي هاي ارمان ما لهذا الكتاب سو شو دی عمل نامی لرا لا یغادر صغیرتا چې نه دې پرې خوړو کې عمل او نه غټ عمل مگر شمیر لیدې دی لرا ووجدوا ما عملوا حاضرا وبهم يغسوا چې دوی عمل کړو حاضرن یا موجود ولا یظلم ربک احد زیاته بونکی ربسا احدن حسیوتن سرام.